زندگی کے خوشگوار اور پربہار ایام کون سے ہوتے ہیں؟ حرم طیبین کی حاضری، جشن ولادت، رمضان المبارک کے خصوصاً آخری 10 دن۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب۔